राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 27 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम राकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोगों की आवश्यकता हो तो देखो ध्यान देकर सुने भाई बहन, आपकी आज्ञा के अनुसार कह रहा हूं। एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है, ये दो विभाग है। हम जितने के सब परमात्मा के अंश हैं। ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्रष्टा इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तो हम मुख्य परमात्मा के अंश हैं। गीता ने ममई वांश होगा, मेरा ही अंश है, ममांश नहीं ममे वांश। जैसे हम लोग इस शरीर को धारण किए हुए हैं, इसमें हम माता पिता दोनों का अंश है हम। तो भगवान कहते हैं कि मम ए वंश, केवल मेरा ही अंश है, प्रकृति का नहीं। केवल मेरा मम ए वंश, केवल मेरा अंश है। मन जैसे परमात्मा है ऐसे ही परमात्मा का अंश है। गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है अमल है, मल नहीं, परमात्मा में मल हो तो इसमें मल हो। और सहज सुख राशि है, सुख नीलो लाना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक सुख राशि है, सुख की राश, सुख मामूली नहीं, महान सुख, ऐसा है ये जीव। अब ये जीव ऐसा परमात्मा का अंश होकर सुख माया बश भीम गुसाई, माया के बश में हो गया। उसमें क्या मन श्रेष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, मन है छठा, इसमें इंद्रिया ये है प्रकृति में स्थित है, इनको ये अपनाता खेचता है। तो मनस्वस्थानी इंद्रियानी ये प्रकृति स्थानी, इससे सिद्ध हुआ कि हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा में स्थित हैं। और हमारा जो शरीर विभाग है, जो माता पिता से बना हुआ ये शरीर विभाग प्रकृति का है और प्रकृति में स्थित है। हम परमात्मा के अंश होते हो, परमात्मा में ही स्थित है, परंतु अपने स्थिति रखते हैं शरीर में, अपने जानते मैं शरीर में स्थित हूं। और ये मनस्रष्टानि इंद्रियाणि ये बड़ी ठीक है, ये अपने स्थान पर है, प्रकृति स्थान है, हम अपने स्थान पर नहीं रहे। हम मस्त भगवान के स्थित में रहना चाहिए। जिन्हें मन श्रेष्ठानी ने प्रकृति स्थानी है, ऐसे हमारे को परमात्मा का अर्श और परमात्मा में स्थित रहना चाहिए। मन परमात्मा में स्थित न रह करके मन श्रेष्ठानी इंद्रियाणी मानो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में हम हो गए। ये स्थूल सूक्ष्म कारण है प्रकृति का कार्य, प्रकृति का तो प्रकृति में स्थित रहती है, और हम परमात्मा होकर के परमात्मा में स्थित न करके प्रकृति के अर्श में स्थित है। और प्रकृति के अंश को पकड़ने से ही ममई वांश ये अंश हुआ है, ये अंश नहीं है, प्रकृति के अंश को पकड़ा है। प्रकृति क्या है? भूमिरा पो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की प्रकृति जिसमें अहम है, तो अहम को पकड़ा है, ये अहम है प्रकृति का अंश, हम है परमात्मा के अंश। तो इस अहम में दो चीज है, एक प्रकृति का अंश है अहम रूप, तो और इसमें अपने ऊपर लेते हैं साथ मिला करके, तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मान्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मानता है, मैं करता हूँ। और प्रकृति उस गर्भाणी क्रिया सब प्रकृति पर है, नान्य गुणे भी करता है, इंद्रियाणी इंद्रियार्थ सुवर्तन थे, बहुत बार गीता ने कहा है। तो वो कर्ता आम इति मान्यते, अपने को कर्ता मानता है, इसे सिद्ध हुआ कि कर्ता नहीं है आप। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा यम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते, शरीरस्थोपि शरीर में स्थित हुआ भाव एक करता और लिप्त नहीं होता है, न करोति न लिप्यते। तो न आपका संसार में लेप है न आप करता है, पर अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकार के कारण से मोहित अंतकरण होने से हम कर्ता मान लेते हैं अपने को, तो कर्ता और भोगता पर आप में वास्तव में नहीं है। इस बात चेतन अमल शायद सुखराशि शुद्ध है, तो परमात्मा का अंश है। अब परमात्मा का अंश और प्रकृति का अंश दो मिला, मन प्रकृति का अंश हमने स्वीकार कर लिया, जैसे हम आपके शरीर माँ बाप से बने हुए, उन माँ के शरीर को हमने स्वीकार नहीं किया है, मूल में ही माँ का अंश पिताजी का अंश आया, माँ का अंश मिलकर के हम पैदा हुए, तो उसमें तो हम परवश है शरीर में, परंतु इसमें है हम परमात्मा के साक्षात अंश है, उस अंश में प्रकृति का मेल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ शरीरों में माँ बाप का दोनों का मिश्रण है, ऐसे मम एव अंश है, भगवान कहते हैं शुद्ध अंश केवल, अर्गो स्वामी कहते हैं चेतन अमल सहज सुख राशि, मल है नहीं शुद्ध हो तुम, ऐसा अंश हमारा है। अब हमने प्रकृति के साथ मेल कर लिया तो प्रकृतिस्थ हो गए, मन प्रकृतिस्थ होने पर भी कहते हैं प्रकृतिस्थ हो भी न करोति न लिप्यते, वास्तव में आप कर्तृत्व नहीं है, पर आप में लिप्यता नहीं है, परंतु आप मान लेते हैं, तो आपका माना हुआ कर्तृत्व है, माना हुई लिप्तता है, तो उस अगर अगर आप न मानो तो सीधी सादी बात है परमात्मा प्राप्त हो जाए। तो अब ऐसी अवस्था हमारी है, उसमें हमारी आवश्यकता क्या है, आपने कहा आवश्यकता, तो एक इच्छा होती है एक आवश्यकता होती है, दो विभाग है, आवश्यकता इच्छा दो मान लेते हैं, सभी मान लेते हैं, अति ज्यादा आवश्यकता उसको ज्यादा जरूरत है उसको आवश्यकता कहते हैं, मामूली इच्छा उसको इच्छा कहते हैं, परंतु आवश्यकता और इच्छा दो चीज है, याद रखना, आपके स्वयं की जो इच्छा है वो आपकी आवश्यकता, और शरीर इंद्रियों को लेकर जो कुछ है कामना उसका नाम है कामना, उसका नाम है इच्छा। संग्रह और भोग की ये दो जो इच्छा होती है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्ति है इसको लेकर इच्छा वो होती है हमारी इच्छा, ये इच्छा है कामना है वासना है आशा है तृष्णा है व्यासा है, कई भेद हो जाएंगे इसके, परंतु इस जड़ अंश की प्रधानता से हमें संसार की इच्छा होती है, और चिद अंश हमारा जो स्वभाव है परमात्मा का उसको लेकर हमारी होती है कल्याण की इच्छा, तो कल्याण की तो है आवश्यकता और संसार की है इच्छा। इच्छा कभी पूरी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, इतिहास में किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई। आप इतने बैठे हैं सत्संग सुनने वाले भागवत आदि ग्रंथ सुनने वाले, किसी की भी इच्छा पूरी हुई है क्या? इच्छा का तो त्याग ही होता है, ये पूरी नहीं होती, क्योंकि संसार की इच्छा है, संसार क्षण भंगुर नष्ट होता है, वो इच्छा पूरी कैसे होगी, ये पूरी होने वाली है ही नहीं, इसका तो त्याग ही होता है, काम इच्छा त्यागता सुखम, इस इच्छा का त्यागने से सुख होता है, कामना का त्याग की गीता ने कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया है। और जो आवश्यकता क्या है कि हमारी परमात्मा की प्राप्ति की आवश्यकता, तो हमारे में जो कमी है वो पूर्ति परमात्मा से हो गई, और इच्छा की पूर्ति संसार मात्र आपको मिल जाए, त्रिलोकी का आधिपत्य आपको मिल जाए, तो इच्छा पूर्ति नहीं हो गई। वो त्रिलोकी का आधिपत्य मिलेगा तो शरीर के साथ चीज मिल जाएगी बहुत मन, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप इतनी कैसे पूर्ति होगी? कभी नहीं होगी, होगी नहीं, असंभव है। संसार मात्र अनंत ब्रह्मांड आपको अगर मिल जाए तो भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो गई, इच्छा की पूर्ति हो जाए वो भी पूर्ति होगी नहीं। जम प्रति लाभ लोभ अधिकाई कैसे पूर्ति होगी? जैसे मिलेगा वैसे अलग अलग इच्छा होगी, तो इच्छा की पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। और आवश्यकता की पूर्ति ही होती है, आवश्यकता मिटती नहीं कभी। आवश्यकता आपकी खुद की है, जो परमात्मा के अंश हो उसकी आपकी आवश्यकता परमात्मा की है। ये संसार की इच्छा है, संसार के अंश को लेकर के। अब जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं तो जड़ और चेतन दोनों मिले तो जड़ती प्रधानता से इच्छा कामना होती है, यह चेतनता की प्रधानता से आवश्यकता है। मुक्ति की इच्छा होती है, कल्याण की इच्छा होती है, अपना उद्धार हो जाए, मैं सदा ही दुख से छूट जाऊं, महान सुख महान आनंद मेरे को मिल जाए, ये आपकी आवश्यकता है। तो इच्छा और आवश्यकता दो भेद है, ठीक तरह से मानना। तो आपकी खुद की आवश्यकता, आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता का त्याग कभी नहीं हुआ, हुआ नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। अरे इच्छा पूर्ति होना संभव है ही नहीं, कहीं पूर्ति होगी नहीं, हो सकती है नहीं, संभव ही नहीं, किसी की पूर्ति नहीं हुई। अरे आवश्यकता पूर्ति संत महात्मा जितने जीवन मुक्त महापुरुष हुए उनके आवश्यकता की पूर्ति हुई है और इच्छा का त्याग हो गया। तो ये हमारी स्थिति, हम कहाँ पर स्थित है? हम आवश्यकता और इच्छाओं के दोनों के ऊपर हमारी स्थिति है। अब एक मार्मिक बात है कि संसार की जो आवश्यकता हमें मालूम देती है, इस संसार की इच्छा है, उस इच्छा के कारण ही परमात्मा की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। आवश्यकता इच्छा दो विभाग पैदा कहाँ से हुए हैं? कि जहाँ हमने प्रकृति के अंश को पकड़ लिया है, उसके पकड़ने से प्रकृति के अंश की तो इच्छा हो गई और परमात्मा की आवश्यकता हो गई। अगर ये प्रकृति का अंश अपने में न रहे तो इच्छा का तो त्याग हो जाता है और आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। जहां जड़ता के संबंध विच्छेद हुआ कि वहां आपकी आवश्यकता की पूर्ति, क्यों आवश्यकता है परमात्मा की, और परमात्मा सबसे सदा नित्य निरंतर मौजूद है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति तो स्वतः ही हो जाएगी। संसार जड़ पदार्थों की, प्रकृति के पदार्थों की जो हम अपने इच्छा आवश्यकता आदि मानते हैं, तो वो इच्छा के कारण ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। जितने अंश में हमने जड़ को अपना माना उतना अंश में आवश्यकता होती है उसी, और जो नहीं माना उतना चेतन शुद्ध है, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है। और आवश्यकता है मुक्ति की, इच्छा है संसार की, ये सब जितने बने सब के भीतर है। तो आवश्यकता पूरी कभी होगी कि जब संसार की इच्छा त्याग देंगे, संसार के जड़ अंश का त्याग किया और आवश्यकता पूर्ति, इच्छा तो मिट जाएगी, आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। जड़ता के लेते लेते कभी पूर्ति हो नहीं। बहुत से साधन करते हैं, वे साधन करने वाले कामना की पूर्ति की तरह ही पारमार्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। मनु जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, शरीर से, मन से, इंद्रियों से, किस तरह से हम करें, साधन कर ले, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तो ये निरर्थक नहीं है। पर जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति हुई नहीं, कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी। जड़ के त्याग से परमात्मा प्राप्ति होती है, तो जड़ के द्वारा नहीं होगी, जड़ के त्याग से चेतन प्राप्ति होगी। अब इच्छा के ऊपर लगे हुए, तो इच्छा है पुत्रेष्टा, पितेष्टा, लोकेष्टा, कई तरह की इच्छा है, बहुत सागर नंदा से बुद्धि अब व्यवसाय, बहुत सागर अनंत इच्छा है, अनंत इच्छा वो पूरी कैसे होगी? एक भी इच्छा पूरी नहीं होगी किसी की, दूसरी से कैसे पूरी हो जाएगी? लखपति, करोड़पति, अरबपति धनी आदमी आपके यहाँ समाज में मिल सकते हैं, परंतु इच्छा उनकी बड़ी भारी जोरदार इच्छा और हो रही है। विदेशों में भी धनी है, उनकी इच्छा है कि हिंदुस्तान हमारे कब्जे में हो जाए तो जल्दी हो जाए, तो जूता यहाँ के चमड़े का मंगाते हैं, मांस यहाँ का मंगाते हैं कि जिनसे पशु नष्ट हो जाए और फिर राज्य हमारा ही हो जाएगा। ये खेती के कारण से हिंदुस्तान जी रहा है, खेती नहीं होगी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलेंगे और जो नौकर करेंगे हमारा आधिपत्य हो जाए, और वह चल रही है, सफल हो रहे, अरे हिंदुओं का नाश करने से ही बात होगी तो हिंदुओं का नाश और गायों का नाश करने के लिए बड़े जोर से प्रयत्नशील है और वे सफल हो रहे। हम जितने बैठे हैं आपके पांच बात में बताऊं जाति की रक्षा के लिए, आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका व्यवसाय, आपकी रोटी और आपकी बेटी। जिस वेशभूषा में चोटी प्राय आदमी को उठी है, चोटी रखे जाए तो ब्राह्मण के ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तिरस्कार, ब्राह्मण को भी तिरस्कार दृष्टि देखते हैं, पंडित आ गया पंडित मस्कर करते, मानो ब्राह्मण का साधु का तिरस्कार करना इनका काम हो गया है। विदेशी सफल हो गए हैं, वे बच्चों में अपनी शिक्षा का प्रचार करते हुए सफल हो गए। इतने आदमी बैठे आप चोटी कितने आदमी हो गए देखो आप, चोटी और धोती में अगर दो तो रखो, चोटी और धोती तो कम से कम चोटी और धोती नहीं रख सकते, हिम्मत नहीं है, चोटी रखने की हिम्मत नहीं है, इतनी कमजोरी आ गई है। आप बताओ हिम्मत है क्या किसी छोटी की? हिम्मत नहीं, धोती पहने की हिम्मत नहीं, मुसलमानों के पजामा पहनेंगे, सुंदर पहनेंगे और कोई धोती नहीं पहनेंगे, धोती और चोटी धोती छोटी धोती छोटी धोती छोटी नहीं पहन सकते, नहीं रख सकते है तो करो आप हिम्मत, अगर हिम्मत हो तो करो, आपकी मर्जी हो करो, हिम्मत आवे तो। मैं तो जोर से कहता हूँ इतना साहब ने चोटी रखने की आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी धोती पहनने की आपकी हिम्मत नहीं है, कायर हो गए हैं। इतना अंग्रेजों ने प्रचार किया, अंग्रेज है वो सफल हो रहे हैं, मुसलमान और ये चोटी नहीं रखते तो वे सफल हो रहे हैं और आप भी उसी में जा रहे हो। जैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं, मैंने देखा बालकों को एक दो तीन चार नहीं 1 2 3 फोर ये बोल बोलते हैं, संख्या बोल नहीं सुनते बच्चे ऐसे पढ़ते और उसी में पढ़ाते हैं आप। अभी मैं हैदराबाद गया, उधर सूरत गया तो हैदराबाद में एक बड़ा विद्यालय खोलने की तैयारी हो रही है, सूरत में भी हो रही है। मैंने कह रहे अपना विद्यालय बनाओ कि जिसमें अपनी संस्कृति भी रहे, रामायण का गीता का प्रचार करो, तो उन्होंने कुछ माना है कि दो जगह में सुनी है और जगह भी सुनी नहीं है, कलकत्ता बम्बई आदि में होता होगा, मैंने भी सुना नहीं है। अपनी भाषा बनाओ, अंग्रेजी की भाषा पढ़ेगी, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई तो अच्छी होती है पर आपका नष्ट हो रहा है, खत्म हो जाएगा, आपकी संस्कृति नष्ट हो रही है, हिंदी बोल नहीं सकते वहां पढ़ने वाले, बोले तो उस पर जुर्माना हो जाता है। तो ये चोटी धोती की रक्षा है, तो ये चार बात जगह मैं चोटी धोती ये वेशभूषा है और भाषा अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलना आता नहीं, जवान आदमी उन्होंने देखा है वो अंग्रेजी बोलते, मैं भैया मैं तो अंग्रेजी पढ़ाने का हूँ हिंदी बोलो, वो हिंदी शब्द उनको आता नहीं, अंग्रेजी मेरे को आती नहीं, ये हमारी बीती हुई बात है, अंग्रेजी बोलते तो वेश गया और भाषा भी गई। और व्यवसाय, व्यवसाय आज राज करने के लिए क्षत्रियों का काम था, आज हरेक जाति हरिजन भी ब्राह्मण भी क्षत्रिय भी वेश भी शूद्र भी सब राज्य के लिए हमारे को वोट दो हम राजा बने। तो आपका व्यवसाय है वो आपका व्यापार कृषि गोरक्ष वाणिज्य, जैसे कृषि और गोरक्ष आपने बिता दिया, केवल व्यापार आप रह गया और व्यापार सबको सब करते, ब्राह्मण भी करते हैं, क्षत्रिय भी करते हैं, समाज भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। मैंने देखा खाने पीने की चीजों का व्यापार व्यवहार कर रहे हैं मुसलमान, हिंदू खा रहे हैं। तो आपका आपने व्यवसाय एक रूप पकड़ने का चीज पैदा है, न खेती है आपके न आपके कृषि है, तो आपका व्यवसाय भी जा रहा है। और रोटी भी सबके खाओ, सबके घर पर खाओ और एक खाओ वो बढ़िया है, और तुम्हारे घर जाए साफ ही है तो बेचारे नुकसान के फायदा क्या किया। तो वो इसी अभी बिल्कुल जोरों से त्याग कर रहे हैं, जोरों से प्रचार करते हैं सब जगह खाओ, तो रोटी भी गई और बेटी भी कहते दूसरे वर्ण का व्यवहार हो और नीचे वर्ण के अगर आप घर की दो तो आशीर्वाद मिलेगा, अपने वर्ण में व्यवहार करने से नहीं। तो पांचों चीज आपकी नष्ट हो रही है, आपकी संस्कृति नष्ट हो रही है। अब मैं छोड़ देता हूँ उसको, अपने विषय पर आ जाता हूँ। तो आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत बल नहीं आप में रहा, इतनी आप में निर्बलता आ गई इन पांच चीजों को त्यागने के लिए, तो आपकी नष्ट हो गई। इधर गायों का नाश हो रहा है, गायों के कसाई खाने नए नए खुल रहे हैं, जैसे वो कभी है ना हैदराबाद की तरफ ऐसे अलकतरा अलकबीर ऐसे ही इसमें अभी हबड़ा में खुलने की तैयारी हो रही है, वैसे है। और विदेशियों ने यहाँ आकर विदेशों को अधिकार दे दिया है, विदेशी आकर हिंसा करने लग गए हैं। हाईकोर्ट ने मना किया, सरकार ने तो आज्ञा दे दी, पशु कट होने थे कोई, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं काट सकते। तब ये बंदोबस्त मैंने सुनी बात, तो आप जरा सोचो आपके इच्छा भी पूर्ति नहीं हो रही है, आवश्यकता पूर्ति कैसे हो, कितने दूर चलेगा, कितने दूर चलेगे जड़ता में परिवार नियोजन फिर ब्रह्म हत्या से दूर है, पाप गर्भपात में कितने दूर चले गए। अब विचार करो आपकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है परमात्म तत्व की, और आवश्यकता पूरी होने पर इच्छा सदा के लिए मिट जाती है, परम दृष्टा निवृत्त है, आपकी इच्छा परमात्मा प्राप्ति से मिट जाएगी, मिट जाएगी। तानी सर्वाणी संयम यूत आशी तुम पर वसे जैसे प्रज्ञा प्रतिष्ठा, तो भगवान के परायण होने से इच्छा मिट जाती है, सब इच्छा मिट जाती है। जब भगवान के प्रेम होता है, भगवान के आप समझो, अभी ध्यान दो, कृपा सिंधु, बहन भाई दोनों ही, अब और क्या इच्छा है आपकी, है भोगों की इच्छा, है रुपयों की इच्छा, है मान की इच्छा, है बढ़ाई की इच्छा, ये आपके साथ नहीं रहती है, आगंतुक है, पर मुक्ति की इच्छा बंद नहीं होती, वो आवश्यकता कभी बंद नहीं होती, रात दिन कभी इच्छा के समूह से आप भूल जाते हैं, परंतु आवश्यकता जरूर रहती है, ये मिटेगी नहीं कभी, क्यों सुख चाहिए तो अनंत सुख चाहिए, ज्ञान चाहिए तो अनंत ज्ञान चाहिए, सत्ता चाहिए तो नित्य सत्ता चाहिए, ये सच्चिदानंद की आपकी इच्छा है मन में, वो आवश्यकता, आवश्यकता पूर्ति होगी इच्छा के त्याग करने से, तो इच्छा के त्याग में आप स्वतंत्र है, इच्छा का त्याग आपके स्वतः है। अभी मैं पूछता हूँ किसकी इच्छा, धन की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, आप बैठो बताओ, मन में नहीं है आपके, अब आवश्यकता है आपके, तभी तो बैठे सुनते हो, तो आवश्यकता है वो हरदम जागृत रहती है, अरे इच्छा आपके हरदम नहीं रहती है, पर हरदम नहीं रहने वाली तो आपने पकड़ ली, और हरदम रहने वाले की तरफ आप ध्यान ही नहीं दिया, तो आवश्यकता परमात्मा की है, क्योंकि आप हो स्वयं परमात्मा के अंश, उसकी प्रधानता से तो मुक्ति की इच्छा होती है, और मनस्यानी इंद्रियाणी इसकी प्रधानता से संसार की इच्छा होती है, तो ये नाशवान है, इसकी इच्छा नाशवान है, और आवश्यकता परमात्मा की है, चाहे इच्छा का त्याग करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, अगर परमात्मा की प्राप्ति करो तो इच्छा का त्याग हो जाए, यह दोनों को योग का है गीता में, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, सांसारिक पदार्थों से वियोग हो जाए उसका नाम योग, और समत्वम योग उच्चते, दो ही परिभाषा है गीता भर में, योग की परिभाषा दो ही बताई है, जड़ता के त्याग करो तो योग, चिन्मयता में स्थित हो जाओ तो योग, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसको योग कहते हैं। दुख क्या है, दुखालय मशाश्वतम, माँ कहती है पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम, नापनुमति महात्मा ने संसिद्धि परमांगता, दुखालय, अब दुखालय में सुख ढूंढते हैं सब, दुखालय में, और पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, विद्यालय होता है, तो विद्यालय में धोती जोड़ा पूछे मिलेगा, दुखालय में सुख मिलेगा, सुख ही नहीं मिलेगा, आनंद में दूर कहीं, यार उसमें ही सुख ढूंढते हैं, दुखालय मशाश्वतम, तो ये दुखालय है, वहां आनंद ही आनंद, केवल आनंद ही आनंद, और महान आनंद परमात्मा की प्राप्ति में, तो ये दुख, ये तो इच्छा, जिससे दुख ही दुख होता है वो तो इच्छा, और जैसे परम आनंद की प्राप्ति वो है आपकी आवश्यकता, आवश्यकता मिटे नहीं, अनंत जन्मों तक आप जन्मते मरते रहो तो आवश्यकता मिटेगी नहीं, और इच्छा टिकेगी नहीं, बालक में खेले पड़ने की इच्छा थी, फिर रुपयों की इच्छा होगी, कभी मान की इच्छा है, कभी पढ़ाई की इच्छा है, एक इच्छा, इच्छा भी एक टिकती नहीं, आवश्यकता मिटती नहीं, ऐसी बात है, तो आवश्यकता केवल परमात्मा तत्व की है, और वो ज्ञान योग से प्राप्त करो, ध्यान योग से प्राप्त करो, कर्म योग से प्राप्त करो, अनाशक्ति योग से करो, अष्टांग योग से, योग का मतलब योग परमात्मा के साथ संबंध, वो संबंध होने से आपकी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी और इच्छा की मिटती मिट जाएगी, तो आप लोगों से कहना है केवल आवश्यकता परमात्मा की है, सब लोगों की, आपकी मेरी सबकी आवश्यकता परमात्मा की है, और संसार की इच्छा है, इस वाली इच्छा का त्याग, कामना का त्याग, आशक्ति का त्याग, गीता ने बहुत जोर लगाया, हरेक ग्रंथ में इतना जोर नहीं है जितना कामना के त्याग पर गीता ने जोर दिया है, जड़ के संबंध विच्छेद और चिंता विचिंता चन्मय की प्राप्ति हो जाए, तो आवश्यकता केवल परमात्मा तत्व की है, वो आपकी हमारी असली आवश्यकता है, तो आवश्यकता प्राप्ति होगी तब जब इच्छा का त्याग करोगे, इच्छा का त्याग इच्छा का हो, मैं शरीर का त्याग नहीं कहता हूँ, गृहस्थ का त्याग नहीं कहता हूँ, रुपयों का त्याग नहीं कहता हूँ, बाल बच्चों का त्याग नहीं करता हूँ, पर ये बाल बच्चे बने रहे, ये मान आदर बना रहे, शरीर मेरा बना रहे, ये असंभव है। असंभव की इच्छा, इच्छा तो पूरी हो गई नहीं, इच्छा करते मर जाओगे, फिर वैसे जन्म चक्कर चलेगा जन्म मरने का। तो इच्छा का त्याग करना है और आवश्यकता की पूर्ति करनी, आवश्यकता की पूर्ति होगी, उसका त्याग कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके आवश्यकता में परमात्मा का अंश मुख्य है और इच्छा में प्रकृति का अंश जल्द मुख्य है। आपके शरीर के लिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, ये इच्छा का शरीर शरीर इधर आए, और आवश्यकता आपके खुद की है। तो चाहे तो इच्छा का त्याग कर दो, दुख संयोग वियोग में योग संयोग हो जाएगा, चाहे समत्व योग उचते परमात्मा से, तो यही तेरे जता सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत गए। ये शाम मन साम्य स्थित, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन्होंने संसार को जीत लिया। तो समत्व योग उचते और समता है परमात्मा नाम, निर्दोष है समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष सम है, तो समय वो समता की प्राप्ति योग, और यहाँ दुख संयोग वियोगम संसार के जड़ का त्याग का नाम योग। तो एक करो दोनों हो जाएगा, जड़ता का त्याग चिन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी, और चिन्मयता की प्राप्ति जड़ता का त्याग हो जाएगा, ये दोनों साथ रहेंगे नहीं। परमात्म तत्व की इच्छा है वो आपकी आवश्यकता है, और संसार की इच्छा है, इच्छा का त्याग होगा आवश्यकता की पूर्ति होगी। आवश्यकता कैसे होती है, जैसे अपने शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन आपको कैसा ही मिल जाए, चाहे दाल भात मिल जाए, चाहे लड्डू जलेबी मिल जाए, चाहे साग रोटी मिल जाए, केवल पत्ते का साग बटा पालो पूरी हो जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी नहीं होगी। बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन कितना ही मन चाह कर लो, चटोरपना बढ़ेगा, इच्छा की पूर्ति होने की है ही नहीं, कभी नहीं होगी, होगी नहीं, संभव नहीं है इच्छा पूर्ति। इच्छा का तो त्याग होगा और आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो आवश्यकता केवल परमात्मा तत्व की है, वो सगुण हो निर्गुण हो साकार हो निराकार हो, परमात्मा कैसा ही हो, मैं द्वैत अद्वैत मिश्रद्वैत कोई सा ही हो, जो आचार्यों ने कहा है सबके सब मार्ग परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं, जो आचार्यों ने कहा है, जो लिखा है हमारे परम हित के लिए लिखा है, उनमें ये नहीं भी है द्वैतवादी ठीक है द्वैतवादी, अरे द्वैतवादी का द्वैत मत है, पर तत्व है वो मिलेगा, वो अंत मिलेगा, इच्छाओं के त्याग में सब में एक बात है। मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर क्या, कि ईश्वर है और संसार है, ये दिखता है ये संसार, और ईश्वर जो मानो एक परमात्मा है जीव मैं हूँ, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं। जीव क्या है कि मैं हूँ, कर जगत क्या है जो दिख रहा है बोल ये जगत है, ईश्वर के जो मालिक है, जगत और जीव का तो विचार होता है, ईश्वर की स्वीकृति होती है, ईश्वर को मानना होता है, ईश्वर का विचार नहीं होता है, विचार अधूरे ज्ञान में होता है, ईश्वर को मानो चाहे न मानो मर्जी है, पर जीव क्या है जगत क्या है ये विचार का विषय है, तो विचार करके इसका त्याग करो और श्रद्धा भक्ति से स्वीकार करो ईश्वर को, नहीं करो मत करो, ये भी रास्ता है। इसका जीव का जगत का विचार, जीवात्मा का विचार करके जड़ का त्याग करना ज्ञान योग है, और जड़ता के द्वारा ही जड़ता की सेवा करनी ये कर्म योग है। कर्म योग, कर्म ना संसार के हित के लिए करना, कर्मों का प्रवाह हमारे लिए हम करते हैं तब तो होता है बंधन, और संसार के लिए करते हैं जड़ता का त्याग तो हो जाता है हमारे देव, ये है कर्म योग। कर्म योग करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान योग हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति योग हो तो प्राप्ति हो ही जाएगी। भगवान तो सर्वोक सर्वोक हो जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञाशय तब ही, तो आवश्यकता उस परमात्मा तत्व की है, उसकी उसकी प्राप्ति होगी इन संसार की इच्छा के त्यागने से, इच्छा तो पूर्ति होगी नहीं, कभी नहीं होगी, और आप पूर्ति कर सकते नहीं फिर त्याग कर सकते, त्याग करने में सब स्वतंत्र है, त्याग में कोई भी परतंत्र नहीं है, क्योंकि ये विजातीय संघ है। आप ज्यादा से ज्यादा मन लगाते हैं परमात्मा में, मन है जड़ प्रकृति का अंश, परमात्मा है चेतन, आप हो चेतन, मन के द्वारा चेतन का चिंतन नहीं होता है, चिंतन करने से जड़ता का त्याग होता है। ध्यायतो विषयान संशह संग विषयान ध्यायत चित्तम विशेष विसज्जते माँ मनुस्मरते थे मई वे प्रवलीय थे, मन अमन हो जाएगा, परमात्मा के चिंतन करते करते मन खत्म हो जाएगा। क्यों जड़ परमात्मा यत्रो परमते, कल सुनाया था ना, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया उपरमते। क्यों परमात्मा तो चित्त मन पकड़ सकता नहीं, संसार का अपना ध्येय नहीं, तो उपराम हो जाएगा, तब अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवा यत्र सेवा आत्मना आत्मान आत्मनि तुष्यति, आपको संतोष हो जाएगा। जस्तु आत्मरति विषय आत्मतृत्व मानव आत्म संतुष्ट से कार्य न वेद्य दे, जड़ के द्वारा न तृप्ति होती है न तुष्टि होती है, कभी हुई नहीं, हो गई नहीं, हो सकती नहीं, तो आवश्यकता परमात्मा तत्व की है। इसके लिए जो भविष्य समझते हैं भविष्य में हो गई, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य नहीं है, इच्छा पूर्ति भविष्य पर है, इच्छा पूर्ति तत्काल नहीं है, और परमात्मा प्राप्ति तत्काल है। क्यों परमात्मा मौजूद है, इष्ट पदार्थ मौजूद नहीं है, तो वो सब जगह है। आप आंख है मेष कर अंधे हो गए, मान लो परमात्मा है, बहिरंतर से भूताना मसल बारे भीतर भीतर बाहर सब जगह परमात्मा है, सर असर परमात्मा है, ये सर्व परमात्मा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान के, सब सब में परमात्मा पूर्ण है, बाहर परमात्मा है, भीतर परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है। ऐसे अगर परमात्मा के चिंतन में लग जाओ, इच्छा नष्ट हो जाएगी, इच्छा आवश्यक पूर्ति हो जाएगी। तो इसमें चाहे ज्ञान योग से चलो, कर्म योग से चलो, भक्ति योग से चलो, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। किसी से ही आप चलो, परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी, संसार का त्याग होगा। इतनी विलक्षण बात है कि संसार आपके साथ रहता ही नहीं, रहता ही नहीं। शरीर और संसार एक जाती है, क्षितिज पावक गगन समीरा पंचरथम शरीरा, ये साथ रहेगा ही नहीं। शरीर का निरंतर त्याग हो रहा है, और परमंतर निरंतर आप में है, ईश्वर सर्वभूता में देश देश में भगवान विराजमान है, सर्वशा हम हृदय निमिष, भगवान सबके हृदय में विराजमान है, और ये हृदय ये शरीर है सदा नाश हो रहा है, सदा ही नाश हो रहा है। जिसका त्याग करना है वो तो निरंतर त्याग हो रहा है, जिसको प्राप्त करना है वो निरंतर आप प्राप्त विराजमान है। केवल आप भोगों की संग्रह की इच्छा त्याग करिए, दो चीज है, भोग भोगना और संग्रह करना, ये इच्छा है खास बाधा। भोगेश्वरी प्रसन्नता न तया प्रतिशा व्यवसाय बुद्धि समाधि न विधीय थे, तो भोग इच्छा और संग्रह की इच्छा त्याग करो। राग द्वेष वियुक्ते स्तु विषयान इंद्रिय चरम, विषयों का आचरण करते हो प्रसाद की प्राप्ति सब दुखानी हानि हो जाएगी। और विषयों का राग ध्याय तो विषयान पुरुष संग्रह पढ़ने से थी, विषयों का ध्यान करने वास्ते पतन हो जाएगा, और विषयों का राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये विषयों का संग बुरा है, आपकी आसक्ति न हो, विधेय आत्मा हो जाए, कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति और संसार का त्याग, संसार का क्या इच्छा का त्याग, संसार त्याग आप कर दे, संसार का त्याग कर दे, मर जाता है त्याग आप से आप हो जाता है, फिर आप से आप त्याग हो रहा है। बालक पड़ोसा चला गया, जवानी चली गई, वृद्धावी चली जाएगी, रोगी भी चला जाएगा, अनियोगता भी चले जाएगी, ये आपके साथ रहते नहीं, रहेगा ही नहीं, कभी रहने का है ही नहीं है, ये निरंतर नष्ट हो रहा है। अरे परमात्मा कभी मिटने का है नहीं, वो निरंतर रहेगा। आप माने तो परमात्मा है, जाने तो परमात्मा है, न माने तो परमात्मा है, न जाने तो परमात्मा है, स्वीकार करें तो परमात्मा है, अस्वीकार करें तो परमात्मा है, वो आपकी स्वीकृति अस्वीकृति पर निर्भर नहीं है, स्वतः है। और संसार आपकी स्वीकृति पर है, आप स्वीकार ना करो नहीं हो जाएगा, नहीं तो साधु कैसे बनते। अगर आप कहे जबरदस्ती संसार की होती तो साधु कोई बन ही नहीं सकता, कैसे बनेगा, ये आपकी मर्जी पर निर्भर है। अगर परमात्मा दूर हो नहीं सकते, केवल आप इच्छा परमात्मा कर लो, निहाल हो जाओगे। एक परमात्मा व्यवसाय आत्मा बुद्धि एक है, गुरुनंदन एक ही हमारे निश्चय बुद्धि परमात्मा की लेना है, एक चीज, निहाल हो जाओगे। सिद्धि संसार की इच्छा है वो आपके बाधक है, संसारी कामना है वो बाधक है, संसारी कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, प्रार्थना तृष्णा है, बाधक है। इस वास्ते आवश्यकता किस बात की है, भगवान की है। उस भगवान की प्राप्ति की इच्छा करके आप नाम जप करो, कीर्तन करो, गंगा स्नान करो, एकादशी व्रत करो, जो कुछ करो, सब कर मंगल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो सिय रंग नंदन धोय। राम जी ने वाल्मीकि से स्थान मांगा, कहाँ रहूं मैं। वाल्मीकि ने कहा आपने कहा आप कहो मैं रहूं कहा, मैं पूछ सकता हूँ। आपने पूछा कहाँ रहूं, मैं संकोच करता हूँ, जहाँ का वो होता हूँ देव कोई वही दिखाऊ उठा, जहाँ आप नहीं है होता ही उनमें से मैं बता दूंगा। ना तो आप सब जगह है, किस जगह नहीं हो, रहने के 14 से स्थान बताए तो कहाँ रहे वो, जहाँ सब कर मांगे एक फल वहां रहो आप, सब कर मांगे एक फल के राम शरण रति हो, भगवान चरण में प्रीति हो जाए ये मांगता है उसमें रहो। जाहे न चाहिए कबू कछु और तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सोहराउर निज गे। आपका खास घर है, जहाँ संसार को चाहता है वो आपका घर निज घर नहीं है, यहाँ बसे वो सोया है कामदाय सोर है, कहते रहते बजबोर मानत नहीं हुआ वो समझने का है। तो ये जिसमें है घर में नहीं है एक आप ही बस, जाहिर न चाहिए कबू कछु किसी परिस्थिति में और कभी किसी अवस्था में किसी समय में, तुम सन सहज सने जैसे माँ में प्रति बालक का स्वाभाविक अपनापन होता है मेरी माँ है, ऐसे सहज स्नेह भगवान से हो और कोई की चाहना नहीं है। जाहिर न चाहिए कबू कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासुर छोराउर निज गे। खास आपका घर है, मैं भी मानस होती हूँ सर्वेष्ठा हृदय संष्ट हूँ ईश्वर सर्वभूता नाम देश थी आम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित सब में परमाणु विराजमान विराजमान है। केवल संसार की इच्छा त्यागो, ये त्याग करते ही आवश्यकता पूरी हो जाएगी। मधुसूदनाचार्य ने गूढ़ार्थीप में लिखा है चावल से भरा हुआ घड़ा है, उस घड़ा को खाली करना है आकाश भरना है, कि दो काम के दो की जरूरत नहीं है, चावल निकाल दो घड़ा में भर जाएगा आकाश। ऐसे आप संसार की इच्छा त्याग कर दो परमात्मा से पूरी हो जाएगी, वो सत है उसको करना नहीं पड़ेगा, वो तो है केवल संसार की इच्छा से ही वो अप्राप्त हो रहा है। संसार को आपने देख लिया इस कारण से, यह संसार टिकता है नहीं, किसी की ताकत नहीं है संसार को रख सके, साथ में शरीर को रख सके किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं रखी नहीं सकते क्योंकि आपका है ही नहीं। संसार सुख रह नहीं सकता, क्यों नहीं रह सकता, आपका है ही नहीं। भोगों का सुख, संग्रह का सुख, आदर का सुख, प्रशंसा का सुख, आराम का सुख नहीं रह सकता क्योंकि आपका सुख है ही नहीं, ये जल का है शरीर का है, निजानंद आपका है, परमानंद आपका है, ज्ञान को निजानंद मिलता है, निजानंद आपका वो जा नहीं सकता, परमानंद परमात्मा जा नहीं सकता और संसार सुख रह नहीं सकता क्योंकि क्षण भंगुर है, वृत्ति निरंतर नष्ट हो रहा है। तो आवश्यकता आपके खुद के स्वरूप की है अथवा परमात्मा की, ज्ञान योग से स्वरूप स्थिति होती है, भक्ति योग से भगवान में, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, ये सब ठप ठीक हो जाएगा। तो इस वास्ते आवश्यकता की पूर्ति इच्छा के त्याग से है, अरे इच्छा का त्याग करना ही पड़ेगा, अरे इच्छा का त्याग आप करते हैं, इच्छा की ताकत नहीं है कि आठ पैर भी एक इच्छा रह सके, आप इतने बैठे बताओ आठ पैर भी एक इच्छा रहती है क्या, इच्छा के रहने की ताकत नहीं है आपके पास, बस नई नई इच्छा करते रहे, नई नई बालकपन में खिलौना खेलते उसकी इच्छा थी, फिर रुपयों की इच्छा होगी, बहरा हुआ रुपया त्याग कर दिया, अब मान बढ़ाई की इच्छा होगी, जीने की इच्छा होगी, इच्छा टिकती नहीं, ये तो मिटती है, मिटेगी जरूरी, अब इसे आप त्याग नहीं करते हो तो संसार को सत्ता आपने दे रखी है, संसार खुद की सत्ता है नहीं, ना सतो विद्यते भाव, सत्ता असतः भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, न भाव विद्यते सत्ता, सत की अभाव नहीं है, तो इसको केवल आपने दे रखा है। तो असत को सत्ता सत से मिलती है, असत को सत्ता सत से मिलती है, सत में सत्ता है नहीं, एक क्षण भी टिकता नहीं, प्रत्येक क्षण जा रहा है, बह में आपके घर जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बातें मर रहे हैं, इतने बड़े हो गए, बड़े नहीं इतने छोटे हो गए, आपके 80 वर्ष की अवस्था है, जन्मे तो वर्ष 5 वर्ष का होते ही 80 वर्ष नहीं है, 75 वर्ष की रह गई, जितने वर्ष आ गए हैं आपके एकदम बड़े हो गए, बड़े नहीं छोटे हो गए, मौत नजीक आ गई, इतना वर्ष अगर कितना इसका पता नहीं, बट जितनी आपका आयु हो गई तो उतने मर गए जरूर ही, तो ये छूट रहा है, छूट रहा है उसको छोड़ना है और जो मौजूद है उसको पकड़ना है, जो सब में परिपूर्ण है, बहिरंतस्थ भूतानाम अचरम चरम सूक्ष्म दूरस्थम शांति के सत, वो परमात्मा सब में वो है, उसको तो प्राप्त करना है और जो नहीं रहता उसको नहीं करना है, सीधी सारी बात है। अब आपने जिद कर दी, भगवान के भी जिद है, आपको हम पकड़ेंगे भगवान के, मैं छोड़ूंगा नहीं, छुड़ा ही दूंगा। आप बालपन को पकड़ो नहीं रहने देंगे, आप जवानी को पकड़ो नहीं रहने देंगे, आप धनवत्ता पकड़ो नहीं रहने देंगे, दरिद्रता को पकड़ो नहीं रहने देंगे, हृदय रोगता को नहीं रहने देंगे, रोगी को पकड़ो नहीं रहने देंगे, कोई आशा पकड़ो आप साथ रह जाएगी, रहेगी नहीं। और आप नहीं नहीं पकड़ते रहते हो, आप ही उसी के अंश हो, आप मामूली थोड़े ही हो, परमात्मा के अंश हो। इस वास्ते इनका सबका त्याग करो, शांति आनंद हो जाएगा। जब कभी आपको होगी शांति, तो जड़ की इच्छा कामना वासना इच्छा तृष्णा इसे त्याग नहीं सो, और आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, आवश्यकता पूर्ति स्वतः हो ही जाएगी। संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर दो, अजाहे न चाहिए कब हो कछु, अरे तुम सम सहज सरे बसो निरंतरता सूर सो राउर दिजिए, वो आपका खास घर है। और संसार की चाहता है उसने ही भगवान को रोक रखा है, नहीं भगवान से कोई तो परिपूर्ण है, पर आप इच्छा करते पदार्थों की, तो इस इच्छा का त्याग करो, और इच्छा का त्याग बड़ी सुगमता से होता है। दूसरों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, अपाहिजों की रक्षा करो, अंगहीनों की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो, विधवाओं की रक्षा करो, बीमारियों की रक्षा करो, गरीबों की रक्षा करो, अपाहिज आरक्षित की रक्षा करो। ये रक्षा करने से, रक्षा करने से आपकी इच्छा मिटेगी। एक साधु सुना मैंने मिले थे, वो कहते हैं कि मेरा ब्याह हुआ था, तो एक दिन गए आम मिला, पहले ही हुआ पकड़े में एक पहला ही मिला, तो मैंने न खा करके और स्त्री को दिया। उसे शिक्षा मिली, मतलब सावधान शिक्षा मिलती है कि स्त्री को क्यों दिया हाथ के बीच मुंह, तो ये पहले जल्दी था, मन उसमें स्नेह था। तो दूसरे के सुख पहुंचाने से अपने सुख की इच्छा मिटती है, इसमें कर्मयोग है, इसका नाम कर्मयोग। दूसरों की इच्छा है पूरी करो, आपने अपनी पूरी तो होगी नहीं, अपना त्याग करो तो आपकी सुगमता से कामना का त्याग हो जाएगा, सरलता से त्याग हो जाएगा। सबकी सेवा करो, स्वतः त्याग हो जाएगा, स्वाभाविक सेवा वृत्ति होते ही जड़ता का त्याग हो, चंगा त्याग स्वतः प्राप्ति हो जाएगी, स्वाभाविक प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्मों के द्वारा सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति कर्मयोग, और विचार के द्वारा ये नाशवान मेरा स्वरूप नहीं है। ध्यान दो जरा, आप जितने बैठे भाई बहन, अपने पहला ऐसा शरीर था क्या? शरीर कितना छोटा सा था और आज कितना बड़ा बढ़ गया, तो शरीर बदल गया, मतलब आप बदल गए क्या? आप, मैं वही हूँ जो बस बचपन में खेलता था, अथवा में पढ़ता था, मैं वही हूँ। तो आप तो वही हो और शरीर बदल रहा है, तो आपके साथ शरीर नहीं है, आप हैं, आप निरंतर रहने वाले। आपका ज्ञान ये कह रहा है कि मैं रहता हूँ और शरीर नहीं रहता है। आप इस ज्ञान का आदर करो, तत्व ज्ञान हो जाएगा, इस ज्ञान का आदर करो, तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्व ज्ञान ही तो है जो रहने वाला है, नहीं मिटने वाला नहीं, वही है। तो ज्ञान योग से प्राप्ति हो जाए, कर्म योग से। अरे हे नाथ उसको पुकारो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके श्री मोर मुठ मेरो पति सोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सिवाय भगवान के कोई इच्छा मत रखो। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सदा की शांति हो जाएगी, हो ही जाएगी, हो ही जाएगी, हो ही जाएगी, क्योंकि वो आपका है। संसार आपका है नहीं, शरीर आपका है नहीं, संसार आपका है नहीं, ये प्रकृति का है। ये निरंतर जा रहा है, गंगा जी के जैसे प्रवाह बहता हो ऐसा ये नाश की तरफ जा रहा है। दिन है रात हो जाएगी, पुनः प्रभातम पुनरे उषा भरी, पुनः शशांक पुनरुद्धि, रात आ गई, दिन आ गया, अपराध आ गया, तिथि आ गई, वर्ष आ गया, ये चक्र आता ही चलता ही रहता है। अरे शरीर नहीं, ये शरीर जा रहा है निरंतर, ये शरीर रहेगा नहीं और परमात्मा को जाएंगे नहीं। तो परमात्मा तत्व की आवश्यकता है, वो आवश्यकता पूर्ति होती है जब संसार की आवश्यकता का त्याग कर दो, संसारी कामना का त्याग कर दो। राग द्वेष दीवते विषयान इंद्रियों ने इंद्रियों का आचरण करो, राग द्वेष रहित, राग पूर्व ग्रहण और द्वेष पूर्व त्याग, ये ग्रहण त्याग काम नहीं। तस्मात शास्त्र प्रमाण दे कार्या कर्तव्य और कर्तव्य शास्त्र का प्रमाण, शास्त्र को सामने रखो और वो काम करो, शास्त्र निषेध मत करो। ज्ञातवा शास्त्र में कर्म कर दो, निहार से भगवान ने कहा निहार हो जाओगे, और ये संसारी कामना कभी पूरी हो नहीं, कभी न कभी त्याग ही करना पड़ेगा। बचपन की इच्छा पूर्ति नहीं होती खिलौने से खेलने से, और जब भोग रुपयों का लोभ लगा खिलौने छूट गए, ऐसे भगवान का लोभ लगेगा तो आप संसार छूट जाएगा, ये विषय छूट जाएगा, संग्रह छूट जाएगा। स्वप्न में भी इच्छा नहीं होगी रुपया मिल जाएगा, मेरे को ये पदार्थ मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा। जब परमात्मा तत्व का रस आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, विशेष ये प्रत्यक्ष बात है सत्संग करने वालों के, इसका बात का अनुभव है। इस वास्ते इच्छा का त्याग करो, आवश्यकता की पूर्ति करो, निहाल जाओ। दो भेद इच्छा का दोनों क्यों है कि परमात्मा के अंश की प्रधानता से तो आपके आवश्यकता, और संसार की शरीर की प्रधानता से है संसार की इच्छा। तो शरीर के द्वारा सेवा करो, संसार की शरीर आराम नहीं दे, शरीर के द्वारा सेवा, दूसरों सुख कैसे पहुंचे। परमात्मा ने संसार विचित्र निर्मित किया है, बहुत विलक्षण। तीसरे का ग्यारहवां श्लोक आता है, देवान भावयता नीन ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंता श्रेय परमावश्यक। देवान भाव, देवताओं का पूजन करो आप, देवता वर्षा आदि से आपका पूजन करे, परस्पर एक पूजन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। आप खा लो, इसी अपेक्षा दूसरे को खिलाना, दूसरा तीजो खिलावा, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। संसार की रचना इस तरह करिए, ब्राह्मण स्वकर्मणातः ज्ञेयः, ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे, सेवा है स्वकर्मणातः ज्ञेयः। परिचर्यात्मक कर्म शूद्र सेवा शूद्र का है। नौ धर्म बताए ब्राह्मण के, सात बताए क्षत्रिय के, तीन बताए वैश्य के, एक बताया शूद्र का परिचर्यात्मक। तो ब्राह्मण अपने नौ धर्मों के द्वारा संसार की सेवा करे, चारों वर्णों की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की, अपने कर्मों के द्वारा। क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे, शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे। मानो अपना वर्ण दूसरा वर्ण सबकी सेवा करना भोग नहीं है, ये तनु कर फल विषय है भाई, विषय थी है सेवा करो सबकी। तो सबसे स्वकर्मा तुम्हें तो सिद्धि मिलती, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। हमारा जीवन देखो, संसार से पैदा हुआ शरीर और संसार से पला है, संसार से शिक्षा ली है, कुछ जो कुछ संसार के लिया है तो ईमानदारी के साथ संसार के लिए भेंट करता, जो कुछ करे संसार हित के लिए करो। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, पर हित जिन बस हो, जिनके मन मा हित तिनका जग दुर्लभ कैसे आए, सबका हित कैसे हो, सब कल्याण कैसे, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख न हो, सब सुख हो जाए। केवल भाव, सुख देने में तो आपके खर्च होता है, परिश्रम भी होता है, दुख दुख न देने में क्या खर्च होता है। आज ये प्रण ले ले कि किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी को बुरा नहीं करूंगा, तीन बात कल्याण हो जाएगा। बुरा न करना बड़ी भारी सेवा है, बुरा न करना सेवा है। जो किसी का बुरा नहीं करता है उसका सब विश्वास करते हैं। संत महात्माओं के पास में सिंह और मृग साथ में खेलते हैं, वाल्मीकि आश्रम का वर्णन आता है, विगत वैर विहर एक संगा, वैर के रहित आवश्यक होते हैं, दयालु पुरुष है उसमें ऐसी शक्ति है। तो ये वैर विरोध नहीं, किसी का बुरा न करना ये बहुत बड़ी ऊंची सेवा है, संसार मात्र की ऊंची सेवा है। किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, किसी को बुरा करूंगा नहीं, किसी को बुरा मानूंगा नहीं, संसार मात्र की, दुनिया मात्र के अंदर ब्रह्मांडों की सेवा है। और वस्तु की सेवा आप सीमित करोगे, कितनी करो तो सीमित हो गई, और बुराई न करना असीम होगा। तो ये बुराई है किसी का न करना, हो सके भलाई करो, बुराई करेंगे नहीं, बुराई पक्का नहीं करेंगे, सेवा करो हो सके जितने, बुराई में आपको शक्ति की जरूरत नहीं, केवल बुराई जितने करेंगे संसार की सेवा होगी, कल्याण हो जाएगा। ये कर्म योग ऐसे किसी का बुरा नहीं, तन कर मन कर वचन कर देतन का हो दुख, तुलसी पातक धरते है देते मुख, उसके मुख देख से पाप दूर हो जाते हैं, इस वजह से किसी को दुख न दे। ये बड़ी भारी सेवा, मामूली सेवा नहीं, भूल से कैसे है, जैसे हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई, वो हिंदू मर गए तो दुख होता है, मुसलमान राजी होते हैं तो अंतरंग मेला है। गोरखपुर की बात है, सत्संग हो रहा था, शेरजी से ज्यादा भी बैठे थे, नहीं था तो वहां अचानक आया समाचार कि जिन्ना मर गया, तो सब गया बहुत अच्छा हुआ। श्री सैदा जी बोलेंगे किसी की मौत पर राजी नहीं होना चाहिए, किसी की मृत्यु हो मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती, तो किसी के बुरे पर राजी होना बड़ा पाप है। तो पंडित एक बोलते वो बोले महाराज राक्षस मरते देवता दुंद भी बजाते फूल बरसाते थे, अब राजी नहीं होना खुश खुश हुए थे। तो शेर जी बोले कि वो देवता थे कि महात्मा थे क्या, ये देवताओं स्वभाव सुनता संत का स्वभाव नहीं, संत किसी का ही नहीं, सर्वभूत हिते रता किसी का बुरा नहीं चाहते। तो भाई किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी की बुराई पर राजी न होना, वो अनुमोदन हो गया हमारा, ठीक नहीं है मारना करना, ठीक नहीं है किसी का दुख बंधु। तो सर्वभूत हिते रता ये खास परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, तो इस वास्ते सबका भला हो, धर्म भगवंत सुखी हरदम सब धीरो हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, किसी को दुख ना कर न कर से दुख भाग होगी, तो आपकी जो आवश्यकता है उसी पूर्ति होगी। किसी को दुख न देने से सुख पहुंचाने आवश्यकता को, जिसमें दुख न देना ये बहुत दामी है, तन कर मन कर वचन कर, मन से भी किसी का बुरा न चाहना, बुरा उसे राजी न होना, बुरा में सहमत मत हो, बहुत बड़ा तप होगा, बड़ा भर तपस्या होगी, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा। सेवा करके दूसरों के सुख पहुंचाना उसकी अपेक्षा ज्यादा काम होगा, क्यों सेवा सीमित होगी, अरमान कर तो सीमित होगी, दुख नहीं पहुंचाना असीम है, ये असीम सेवा है, सीमा नहीं, इसकी हद नहीं है, बेहद है ये। इस वास्ते सबको सुख पहुंचाना तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, इच्छा की पूर्ति न चाहना अर्थात दूसरों की इच्छा पूर्ति करने में अपने तन मन वचन धन विद्या बुद्धि योग्यता अधिकार पद जो है उसे दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को आराम केवल सर्वभूत हित रता सुख पहुंचाओ। सुख रूपी बीज बोने से आनंद की खेती होगी। अभी बाजरा बोले बाजरे, ज्वार बोले ज्वार, मक्का बोले तो मक्का होता है, यहाँ असत ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम बुद्धि की बुद्धि में है, यदि अनृत नहीं है असत संसार, असत संसार के त्यागने से सत की प्राप्ति होती, कितना लाभ होगा बताओ। असत चीजों की आप वो चीजों का त्याग सेवा करो तो सत की प्राप्ति होगी, त्याग किया असत का प्राप्ति होगी सत की, कितना सस्ता काम है। सत तो कभी बिट नहीं सकता, असत कभी टिक नहीं सकता, नहीं टिक सकता उसकी सेवा सेवा करो सत्य तो प्राप्ति होगी, इतना सस्ता काम है। इस वास्ते आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरों की इच्छा पूर्ति कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, इससे अब इसमें शंका हो आप पूछो।